Kültür, evet. Değerler dini, İbrahim'in muvahhid milleti. İslam ne dinidir? Hak dindir diyeceksiniz. Hayır, İslam değerler dinidir. Bakınız, En'am 161. Kul inneni hedani rabbi ila sıratın müstakim. De ki, Rabbim beni doğru yola iletir. Yani beni hidayete erdirecek olan, aslında bu şu demektir. Hidayet Allah'ın çizdiği yolda yürümektir. Yani eğer Müslüman olmak istiyorsan Kur'an'a rağmen olamazsın, vahye rağmen olamazsın. Hani Kur'ansız Müslümanlık diye bir şey icat ettiler ya, yok işte o, o yok. O yok. Sırat-ı müstakim değil o. Başka bir yol. Dinen kıyemen. İşte budur. Nasıl bir din o? Sırat-ı müstakim nasıl bir din? Kıymetler dini. Değerler dini. Bir başka ayette Kur'an'da ne geçer biliyor musunuz? Ed-dinul kayyim. Kıymet dini, değer dini. Demek ki İslam değer diniymiş. O zaman şu, değer yoksa din de yok. Adamın değeri yok. Değer ilke demektir. İlkeleri olan insanda değer olur. Adamın ilkeleri yok ama dini var. O adam dinsizdir. Evet, Kur'an'a göre o adam dinsizdir. Zira ilkesi yok. İlkesi olmayanları nereden tanırsınız biliyor musunuz? Şartlar değiştiğinde hükümleri de değişir. Oradan tanırsınız. İlkeler, şartlar, değişen şartlara göre değişmeyen şeylerdir. Ne değişirse değişsin. Beni görüyor mu? Görüyorsa yapmayayım. Görmüyorsa? Görmüyorsa yaparım. İlkesizsiniz. Yapmamanız ilkeli olduğunuzdan, değerinizden kaynaklanmıyor. Gördüğü için yapmıyorsunuz çünkü. Görmüyorsa yapayım. Cennet için yapmak bile bana ilkesizlik geliyor. O iyi, iyi olduğu için yap. İyi. Onun için. Ya cennet mennet yok, bundan sonra efendim kaldırdım dese Rabbimiz. Şu ana kadar yapmadığınız her şeye deli danalar gibi koşacak mısınız? Ya onlar bizim için iyi de dostlar. O yasaklar bizim için harikaydı. Yani şuraya girmeyin, komşunun efendim şeyine girmeyin, musuruna girmeyin affedersiniz. Niye? Biliyorsunuz hayvanlar tohmalarlar. Arpanın başına atı arpayla baş başa bıraktın mı bir çuval arpayı yer çatlar. Yani tutmak iyidir. Onun için insanın güdülerini tutmak iyidir. İnsanın güdülerini tutup onu insan eden değerler niye efendim yani cennete bağlansın ki? İyidir zaten. İyidir. Beni insan eden değerler onlar. Şunu yapma. Cana kıyma. Başkasının hukukunu yeme. Hakkını yeme. Kul hakkına girme. Zulmetme. Bunların neresi kötü? Bunlar için cennet gerekir mi dostlar? Zaten cennet bunların yapıldığı yerdir. Onun için tüccarın dindarlığı diyor Hazreti Ali bu dindarlığa. Tüccarın dindarlığı. Al gülüm, ver gülüm. Ya Rabbi sen bana cennet ver, ben de bunu yapmayayım. Öyle değil. Dindarlığın en yükseği aslında Ya Rabbi senin benim için koyduğun sınırlar benim içindir. Benim lehimedir. Onun için yapma.